Digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Pintér Robert 2 évvel ezelőtt, azt hiszem, hogy akkor eléggé szkeptikus volt a $100 laptoppal kapcsolatban. Ugye jól emlékszem erre az érzésedre, Robesz? Nem tudom, ha valaki nagyon lelkes volt, akkor biztos szkeptikus voltam, de szerintem be is jött. Tehát, hogy nem $100 laptop. Tehát, hogy ez $200 valójában, és én már azóta használtam is, és nem igazán. Tehát a netbook-a sokkal jobb igazán, mint az OLPC. Na most ehhez képest néhány végzős amerikai egyetemista egy olyan számítógépszerű masinával készítené fel a harmadik világban élőket az informatika használatára, amely kevesebbe kerül, mint egy átlagos amerikai polgár ebédje. Jaj, de jól hangzik, ez szóval mennyi? $12. A hardware maga, ahogy a hír szól, az 1980-as évek egyik sikerkonzoljának, a 8-bites Nintendo Entertainment Systemnek, vagyis NES-nek, egy modern 21. századi klónja, ami fillérekért kapható ma. És állítólag ez a hardware használható lenne arra, hogy olyan számítógépszerű eszközként használják. Hát ha a tömeggyártásba tudják vinni, és gyártanak belőle 1-2 millió példányt, és tényleg ennyibe fog kerülni, akkor le a kalappal. Egyébként Indiában volt még egy ilyen terv, hogy $10 csinálnak indiai PC-t, aztán azt nem is tudom mennyiből osztnak ki, 50-60-70-80 dollár körül volt. Nem tudom. Nagyon túllőttek a célon. Tehát nehéz ezt megcsinálni igazániból ennyi pénzből most még. Hát talán, hogyha feltörik a Commodore joystickot, és a játékokat kitörlik, és akkor benne futtatják, hát végül is tulajdonképpen egy Commodore-on nagyon jól megtanultak egész generációk annak idején a számítógép alapjait, hogyan kell használni. Na jó, de hát ma már ezt nem kell ezt megtanulni. Minek? Igen. Veszel egy mindenre alkalmas eszközt, ott van a bekapcsoló gomb, amelynek pontosan olyan az ábrája, mint minden elektronikai eszköznél, és kész, használod. Nem kell itt Commodore, nem kell itt megtanulni a számítógép alapjait, semmit nem kell megtanulni, be kell kapcsolni és használni. Valami hasonlót akartam én is mondani, hogy jó dolog egyáltalán a mai korban egy ilyen több évtizedes idejét múlt gépet kinevezni arra, hogy ez lesz majd a fiataloknak meg az elmaradott térségek számítógépe. Tehát amin úgy sem fog futni grafikus felület, nem fut majd se Linux, se Windows, se azok a népszerű alkalmazások, amiket használtunk. Pont ezért kritizálták az OLPC-t, tehát a $100 laptopot, hogy egy olyan hibrid operációs rendszert ad az embereknek, amivel aztán nem tudnak mit kezdeni az életben, ahol a Linux vagy a Microsoft környezet tulajdonképpen a nyerő, és a legtöbb esetben ezekhez kellene adaptálódni, vagy ezeket kellene megtanulni használni. Nekem valami eszem jutott, de már kevés a memóriát hozzá. Így igaz. Mint ezeknek a gépeknek is valószínűleg. Nem, végülis az jutott az eszemben, hogy ha egy olyan helyre kell vinni számítástechnikát, aki szerencsétlen még életében nem látott számítástechnikát, akkor ki tudja tulajdonképpen, hogy erről talán inkább pszichológusokat kéne megkérdezni arról, hogy nekik milyen számítógép lenne elsőnek igazán jó. Tényleg egy olyan, amire az, hogy bekapcsologom és mindent tud, vagy egyáltalán elsőre kap valami $4 vacakot, ami egyáltalán megérti, hogy mi az a számítógép. Hát az absztrakciónak a mértéke azért nem kis kérdés. Tehát egy grafikus felület azért sokkal nagyobb előrelépés volt, mint egy parancsorral irányítani a számítógépet, vagy gépi kódban. Azt veszik, hogy Pakisztánba vagy Indiába olyan helyekre visznek el számítógépet, ahol van egy benzingenerátor, meg egy közös tévé a falunak, és ide kell számítógépet vinni, akkor ide tényleg az a nagy kérdés, hogy milyen gépet kell ide vinni. Mit gondol erről a szociológusunk? Szerintem olyan gépet kell odavinni, amin ha megtanulnak egy ilyen számítógépet használni, és esetleg kiszakadnak ebből a környezetből, akkor el tudjanak boldogulni valahol máshol is. Tehát nem egy... Vagyis minél egyszerűbben használható. Hát, hogy én azt mondanám, hogy nem egy zárt, csak abban a rendszerben használható valamit, hanem egy olyat, ami alapján a logika megérthető, hogy mi hogy működik, hogy akkor van start gomb, meg akkor rákattintok kétszer, akkor elindul, ha rákattintok az ikor az interneten, akkor az megy. Hogyha rádugok valamit, akkor azt felismeri. Tehát, hogy azt a fajta rendszert vagy logikát azt vigyék bele, nem kell annak drága eszköznek lenni, nem kell gagyinak lenni, lehet bármilyen, csak a fölkészítsen arra, hogy a PC-t vagy mondjuk a számítógépet hogyan kell használni. Lehet valamit tudni erről, hogy mit tud ez a gép, amit kihoznak $12-ból? Tehát? Maga a hardware, amit kinéztek, az 1,78 MHz-en üzemelő processzorra épülő gépnek a klónja. 1,78 MHz. Ez tényleg nagyon régi. Azt hiszem, hogy a spektrumok idejében volt ilyen nagyságrend, vagy talán még előtte lehetett. Ez nem szerepel a hírben, ez egy rövid hír. Igazából csak azt mutatta be, hogy $12 szeretnék kihozni ezt a gépet, és egy ismert próbálkozás, a laptopot minden gyermeknek próbálkozás mellé szeretnék adni ezt a bizonyos eszközt. A $100 laptopnak a magyar neve. Megfelelője. OLPC One Laptop Per Child. annak a magyar megfelelője. Hát kövessük figyelemmel szerintem, hogyha igazán jó sikeres próbálkozás lesz, arról mindenképpen beszélünk majd itt a műsorban. A műsor elején jelentkezik Tücsi, és feltállalja a hírsalátáját. Hogyan jutunk el a zajgenerátortól a netes zaklatásig? Az információs túlterheltséget kutatja egy tudós csoport az egyik nagy amerikai cégnél, vendégünk a hazai képviselet munkatársa. Már is ilyen gond az adat- és hírterhelés? Hogyan lesznek a társaság információs központjává a fiatalok? Az online hippikről beszél ma este Pintér Róbert, majd kapcsoljuk Kömlődi Ferencet, aki talán egy új divatkifejezésről, a kulturális analitikáról számol be. Végül újra itt az infószótár, amelyben időugrást hajtunk végre. Kizökkent az idő, a time shifting született helyre tolni azt. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Az Asztaltársaság másik fele van most itt a stúdióban, múlt héten meg az egyik volt. Az volt a másik. Igen? Akkor ez az egyik. Na jó, akkor kezdjük a felsorolást. Dr. Pintér Róbert, az Információs Társadalom és Trendkutató Központ tudományos és stratégiai igazgatója. Jó szurkolást! Mellette a másik dr. Bódi Zoltán, netnyelvészünk. Jó estét kívánok! Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika magazin tudományos szerkesztője. Ahoj, Poplecsek. Jó magam pedig a műsor házi és rendszergazdája Szilágyi Árpád, és hadd mutassam be vendégünket, Berzsenyi Juditot, aki a Xerox magyarországi képviseletének szoftveres megoldásokért felelős specialistája. Üdvözlök mindenkit. Nagyon pontosan mondtam el ugye a bemutatást, de mit jelent egyébként a szoftver megoldásokért felelős specialista? Figyeli az ilyen érdekes híreket, mint amiről mi is beszélni fogunk? Nem egészen, hanem a kereskedők mellett, a Xeroxnál dolgozó kereskedők mellett, hogyha olyan feladat van, amihez szoftveres megoldás kell, akkor én vagyok az, aki kitalálja nekik, hogy milyen megoldással lehet ezt elkészíteni. És segíteni nekik abban az esetben is, hogyha információs túlterhelés alá kerülnek ők a kereskedők. Remek megoldásunk van erre. Na, erről később fogunk majd beszélni, de következzen először Kovács Tücsi Mihály hírsalátája. Szerintem kezdjük nyugodtan azzal a hírrel, Kovács Tücsi Mihállyal, ami a ti házatok táján keletkezett most a Galaktikánál. Így igaz, hát először is egy örömhírrel kezdem, hogy körülbelül talán 3 hónapja beszéltük arról, hogy beindítottuk a saját EVIF-hez hasonló szolgáltatásunkat, az Intergalaktikát, és alig 2,5 hónap alatt átléptük az 1000 főt. Ami egy kifejezetten jó számnak minősül Magyarországon, egy ilyen kis szegmensen meggyűl ember. Gratulálunk hozzá. Természetesen mi nem akarunk versenyezni az EVIF-hez hasonló méretű szolgáltatások, ami tényleg mást akarunk. És te hanyas vagy? Én azt hiszem a 4-es. Vagy 42-es. Az is egy jó szám, igen. Ez a nézőszám, vagy olvasószám? A regisztráltak száma. Tehát ő... És a pártak könyvednek a száma. Gyakorlatilag. Igen, igen. Tehát most éppen ma reggel voltunk 1109-en, tehát már azóta is szép számmal jöttünk újabbak és újabbak. Viszont ennél van egy sokkal izgalmasabb hírem is. Elindult az Enciklopédia Galaktika. Ez sokak számára ismerős fogalom Asimovtól, hogy egy nagy galaktikus információtár. Hát mi megcsináltuk ezt, méghozzá Wikipédia alapokon, és egy kifejezetten a science fictionre kiélezve. Magyarul egy science fiction wikit hoztunk létre. Amerikában van egy nagy szolgáltató, aki wiki alapot biztosít nekünk, bárki indíthat náluk wikit. A bortól kezdve a horroron át szinte minden a sci-fi-ig. A sci-fi-ig minden van. Hát mit található nálatok az Enciklopédia Galaktikában? Mi kifejezetten a science fictionre éleztük ki az egészet, most indultunk el több mint 200 szócikkel. Asimovtól Artuditúig? Szinte igen, igen, illetve a Z-bögy rejtéig, ahogy annak idején. Wookiekig, mert az dupla vég. Na most kapaszkodj meg, Wikipédia már van, szintén ezen a szolgáltató, és egy Star Wars lexikon, és valami 20 000 szócikkük van. Tehát milyen nyelveken van? Ez angol, tehát ez egy ekte amerikai szolgáltató, de például az összes nagyobb ilyen filmsorozatnak saját wikije van ezen a szolgáltatón, és ilyen több ezres szócik gyűjteménnyel rendelkeznek. Tehát a Star Treknek, a Star Warsnak. A Pixar egy saját wikit indított, amelyikben bemutatják a saját filmjeiket, és a fönn vannak a filmek, a filmeknek a szereplői, különböző háttérinformációk, tehát már ilyen szintű wikik is működnek, és ez tényleg ez egy teljesen ingyenes szolgáltató, bárki indíthat rajta, most már a világ aztán 20-valahány nyelvén lehet, mert egy klasszikus, tényleg ilyen közösségi szájt, hogy a bárki fejleszthet hozzá nyelvi modult, és utána mindenki azt csinál rajta, amihez kedve van, és jó érzéke. Mondtad, hogy 200 szócikketek van. Mik a legizgalmasabbak, vagy legérdekesebbek, egy magyar vonatkozású akár? Hát, tehát az volt, hogy létrehoztunk néhány alkategóriát, és igyekeztünk azt, hogy minden alkategóriára jusson már legalább egy-két szócikk, hogy az ember, hogy kedvet csináljunk a szócikkek írásához. Például felkerültek már a magyar szerzők, szerkesztők, néhány műnek a leírása, a különböző hazai science fiction szervezetek, az Avana Egyesülettől egészen az ELTE-n működő Magyar Sci-fi Történeti Társaságig, de ugyanakkor felkerültek például magazinok, már földolgoztuk az X magazin sorozatot, annak például az összes számnak a tartalma már felkerült. Akkor ez ilyen igazi közösségi munka, hiszen az 1000 látogató együtt építi ezt az enciklopédiát. Nem, ez a kettő egymástól teljesen különböző. Tehát ezt most indítottuk el. A kettő egymástól teljesen különálló dolog. Két különálló szolgáltató is. Tehát az is egy hasonló szolgáltatónál van, ahol mindenki egy VV jellegű dolgot tud indítani magának. Ez pedig egy olyan szolgáltatónál van, ahol bárki egy wiki jellegű dolgot tud magának. Értem, akkor kiépíti az enciklopédiát? Hát most hirdettük meg, úgyhogy várjuk, hogy hát az Galaktika magazinban is fogjuk meghirdetni, úgyhogy bízunk benne, hogy nagyon sokan fognak ehhez csatlakozni, és beindul majd egy dinamikus növekedése a cikkeknek. Hajrá, lépjünk tovább a hírekben. Akkor egy érdekességgel folytatnám, ma átküldtek nekem egy kis videó felvételt, megnéztem, és elindult a felvétel, és hogy itt látok, hogy egy íróasztal mögött egy hölgy beszél a cégéről. Semmi olyan különösebb, nem volt egy tulajdonképpen egy csinosnak mondható hölgy, de se nem bombázó, se nem olyan semmi, ami úgy megfogott volna rajta. Átlagos külső. Egy teljesen átlagos külsejű hölgy, egészen addig, amíg egyik pillanatról a másikra az arca négerré változott, barna bőrűvé változott. Majd 5 másodperccel később ilyen fémszínűvé vált az arca. Hát ilyen videótrükköt ismerünk Michael Jackson videóklipje óta. Valóban ismerünk ilyen trükköt, de kiderült, hogy ez a hölgy ez nem él. Tehát ez egy teljesen új típusú komputeranimáció, amely kifejezetten arra dolgozták ki, hogy az ember tudják imitálni. Az Image Matrix nevű cég készítette, akinek most a legutóbbi terméke az egyik ilyen autótolvajos játék volt. Ez a cég direkt arra élesztek ki a műveit, hogy az embert próbálják meg minél hitelesebbé tenni. Csak azok számára, akik nem annyira járatosak ebben a témában, és akik viszont hallották, ugye most már 14 éve a Jurassic Park moziba kerülése óta, hogy mi mindent lehet számítógépes grafikával előállítani. Azért mondjuk már, hogy ennek mi a jelentősége, mert tényleg, sőt, volt egy film is, Al Pacino volt a főszereplője a Simone című filmnek, amiben egy hölgy volt a főszereplő, aki ugye megszólalásig életszerű volt. Igen, pontosan... Ilyen nem volt még eddig akkor? Ilyen még nem volt eddig, tehát Jurassic Park óta kísérleteznek azzal, hogy az élethű embert hozzanak létre komputerre, ami idáig nem sikerült. Többek között azért, mert az ember arcán 200-valahány izom van, mimikája van. Sok bőrhiba. Sok bőrhibája szőrszálak. Van. Igen, tehát milliónyi apró részlet van. Tehát amíg mit tudom én, hogy műanyag játékkatonákat kellett csinálni, vagy dinókat kellett csinálni, addig viszonylag egyszerűen nagyobb, viszonylag homogén felülettel kellett dolgozni. Hát megismeretlen volt a dinónak a feje. Igen, igen. De emlékezzünk néhány évvel ezelőtt, amikor megjelent az első oroszlán például, amely komputeranimáció volt. A legbüszkébbek arra voltak, hogy a 47 000 különálló sörteszállat, ami az ő fején van, azt egyesével mozgatta egy szoftver, hogy élethű legyen. Pedig akár gondoltunk a több száz csontjára is, amit a modellben, a számítógépes az modellben van, mozgatnak. Az manapság már sokkal könnyebb, tehát itt még mindig a legnagyobb probléma a mimikával volt. 3 vagy 4 évvel ezelőtt volt a Final Fantasy című film a mozikban, ami már meghökkentően élethűek voltak benne az emberek. De még mindig a rajzfilmszerű volt. Igen, tehát még mindig látszott, hogy voltak pillanatok, amikor az ember elbizonytalanodott, hogy nem ember. És akkor az a film több mint 2 év alatt készült el 200 millió dollárból, mert annyi ideig tartott a rendelés és minden. Most ez az Image Matrix, ez egy olyan szoftver dolgozott ki, amelyiknél rájöttek, hogy az emberi arcnál a legfontosabb dolog, két legfontosabb dolog, amit eddig nem vettek figyelembe, hogy az egyik a szem, és a másik pedig az arc szabálytalansága. Tehát amikor ránézünk az emberre, egy pillanat alatt, hogy él a szeme. Az az érdekes. A lélek tükre. Tücsi, tudod, ebben az az érdekes, hogy ezt a kommunikáció tudomány hát olyan 60 éve triviális tényként ismeri, és egyébként a pszichológia az pedig, hát nem is tudom, hogy 100 éve, ez már minden alaptankönyvben benne van. Szociológia 120 éve. 120 éve, jó. Lehet. Mire gondolsz, a szabálytalanságra, vagy mi? Hát, hogy az emberi arcnál a kommunikáció szempontjából a két legfontosabb terület, a szem és a száj környéke, és annak a mozgásai, és a nem szimmetrikussága. Uh-huh. Igen, ez... Az informatikusok nem tudták? De tudták, csak ezt lemodellezni nem tudták. Lemodellezni nem tehát tudták. Tehát itt az volt a probléma, hogy egy iszonyú számítás. Tehát gondolj bele, hogy 230 izomnak a finom mozgatása, a szempilláknak a rezdülése, egy pici szemöldök rándítás. Hogyha ezt grafikailag kell megvalósítani, ez egy borzasztó komoly feladat. Hát a szekvenciában, tehát hogy nem lehet az, hogy az egyik szem erre néz, a másik arra néz. Igen, igen. Úgyhogy most ezeknek, őnekik most azt sikerült elérniük, hogy olyan szintre levitték a grafikai feldolgozhatóságát, tehát egy olyan motort írtak mögé, hogy az izmok 3 mm-es elmozdulását is szimulálni tudják. Kevés. Egy kacsintásra gondolj csak. Nem, tehát az, hogy már egy picit fölhúzod a szádat, az körülbelül ilyen 2-3 mm-es mozdulat, vagy egy picit megrebben a szemed. És azt már érzékeljük a szemünkkel, amikor igen, a igen. Másik arcát. A másik, hogy tényleg az eddigi komputer animáció mindig az volt a parol, hogy élettelen volt a szem valahogy. Na most nekik megcsinálták, hogy a szem élőnek tűnik, és tényleg sikerült azt modellezniük, hogy az arc, hogy több száz... Mi a trükk a szemnek az élő jellemzőjében? Most ez ha, a titok, mi? Ha ezt tudnám, akkor valószínűleg már nem itt ülnék, hanem én lennék az egyik cégnek az egyik vezetője, és nagyon csúnya méretű számlám lenne a bankban. És most csúnya szemmel néznél rám. Igen. A másik meg valószínűleg nem 16 évre lett volna szüksége, hogy ezt kifejleszék. Tehát például nem csak azzal operálnak, hogy a szem élő, hanem képesek lemodellezni több tucat apróbb szabálytalanságot, a szimmetriától való eltérést az arcon, és emellett még az ilyen egészen aprólékos mozdulat. Tehát tényleg azt úgy mondd volt, meg hogy... csak, hogy mire jó ez az egész. Szóval most a Shrek-et már megalkották, nagyon jó volt úgy, hogy nem tűnik embernek. Igen, mert hogy teljesen de zöld. Akkor minek? Következő, most jöhet el az az időszak, amiről az előbb beszéltünk, hogy megjelenhetnek az olyan mozifilmek, amiben az élő szereplőknek a társai a komputer által generált szereplők lehetnek. Tehát akkor most befelegzett a kaszkadőröknek? Gyakorlatilag például ez az egyik terület, tehát jóval, előbb-utóbb bejutunk oda, hogy jóval olcsóbb lesz néhány komputertrükköt, mint a kaszkadőrt alkalmazni. Tehát most például már 2-3 éve jutottunk oda, hogy autós törési jeleneteket most már nem autókkal csinálnak, hanem komputer animációval. Vagy hogy gondoljuk most a legutolsó botrányra, biztonságosabb volt az olimpián a tűzijátékot leanimálni komputerrel, mint hogy ott kilődözzék a új stadion fölött a rakétákat. Hát az a baj. Kilődözték, csak felülről nem volt biztonságos fölvenni, hogy kilődözték. Hát ez egy mi az, hogy nem volt biztonságos, hát 300 méterre robbant tőled egy rakéta, az két zavar. Tehát most eljöhetnek már tényleg az a pillanat, hogy komputer által lehet generálni a szereplőket a filmekben, hogy ez mennyire jó, mennyire rossz, ez ki tudja. Ettől megint valószínű új dimenziókat kapnak majd a tömegjelenetek, mint ahogy a Gyűrűk uránál is teljesen új szoftvereket vetett be annak idején a VETA, a nagy harci jelenteknek a lebonyolításához. És megvalósulhat például Takás Barnabás régi ötlete, amit egy másik technikával 7 vagy 8 évvel ezelőtt valósított meg, hogy már elhalt színészeket is föléleszt a filmvásznak. Pontosan, igen, talán 10 évvel ezelőtt volt egy olyan film, amiben 3 másodpercig föltűntek rég meghalt színészek, de ott az volt a trükk, hogy egész egyszerűen a eredeti filmkockából kiemelték azt a 2 másodperces jelenet a színészt, és berakták erre. Itt most már nem lesz erre szükség, lemodellezik a jelenetet, és Fedák Sári együtt játszott Marilyn Monroe-val és Fred Astaire-rel is akár. Hát ma már semmi sem az, aminek látszik az olimpia sem, meg úgy látszik a filmek világa is egyre inkább számítógépesedik. Menjünk tovább. Jó, akkor jöjjön egy kis autós érdekesség, ami úgy beindította a fantáziámat. Nagyon népszerűek manapság a hibrid autók, mint hogy a nagy környezetbarát autó, hogyha beérsz a városba, vagy olyan helyen, ahol stabilan lehet futni vele például, akkor dízel vagy benzin üzemről átállsz elektromos üzemmódra. Ennek azonnal van egy hátránya, hogy nagyon halk. Ez miért hátrány? Azért, mert a gyalogos lelép az útra, és nem vesz észre, hogy jön egy autó. Problémája van a vakoknak vele, hogy lelépnek egy ilyen autó elé, mert nem hallják. Mondjuk tényleg a város szempontjából jobb, hogy csöndesebb a város. De... Szerintem egy vak hallja a súrogását a kerekeknek, tehát annak biztos, hogy van hangja. Mondjuk én, akinek kevésbé finom a füle, mint egy vaknak. Elég, ha elgondolkozom. Aha. Tehát lelépsz az útra, és ha balról nem hallasz semmit, jobbról jön valami zúgás, jobbra fogsz nézni, hogy oppá, jön a terautó, megvan a gyermek a terautó, és kilépsz egy ilyen hibrid autó elé, puh, fel vagy ütve, aztán fizetheted azt a hihetetlenül drága lökhárítót, amiben vagy kerül az áram. Vagy az áram, igen. A másik ilyen probléma tényleg az volt, hogy maguk az autóvezetők panaszkodtak rá, hogy nem érzik az autót. Tehát az ember, akinek már több éve van jogosítvány, az nem a műszerek alapján, hanem a motorhang meg ilyenek alapján vezeti az autóját. És meg voltak lőve, mert nincsen úgy igazán hangja. Pláne ezek ilyen drága autók, igen jó hangszigetelése, még annyi se hal, mint egyébként. Úgyhogy a Lotusnak a mérnökei elhatározták, hogy építenek egy autóhanggenerátort, amit bele fognak építeni az autóba, és amikor elektromos üzemmódra át, akkor bekapcsolja az autógenerátor, és egy autómotornak a hangját fogja kibocsátani magából, előre rakott kis vízálló hangfalakon keresztül. Csak hogy én ismerve jól az emberi lett. Tehát ez volt az alaphír, ami már úgy hol komikus, de valahol érthető is, csak hogy nekem én vagyok az a rossz szemű, aki mindig tovább gondolja a dolgokat. Tehát ugye bár nagy mánia a tuning mánia, szóval lemerem fogadni, hogy egy sokkal hónappal később... Sokkal olcsóbb lesz a tuning, nem kell kipufogó tuningolni, elég csak egy erősített darabni. Igen, ez az egyik. A másik pedig, hogy ugye bár elektromos autó van, de nagyon forma egy bolond van, és akkor meg lehet majd hekkelni a rendszert, hogy a Ferrari-nak vagy a Lotus blokkjával indulhassak el elektromos meghajtással a kereszteződésből. Vagy esetleg valami a nagy... Vagy ami esetleg egy nagy rocker, hogy teljesen őrítő módon egy autóból egy chopper motornak a hangja fog kiszűrődni, de ugyanakkor én fel vagyok készülve a országúti jóindulatú elmebeteg kategóriára, aki karácsony előtt száncsengő fog a képjárműből kijönni. És akkor a mobil csengőhangok mintájára lesz majd motorhangok fertőtő oldala. Tehát, és akkor jönnek majd az ilyen teljesen elvetemű dolgok, mint hogy motorcsónak hangtól kezdve a tűzoltó autóig minden fog jönni, aztán majd jönnek a legelvetőbbek, mit tudom én, a tábortűz pattogástól kezdve, a kipörgő kerekekig, minden, amit elhúzik. Hamar szabályok lesznek erre, mint ahogy megkülönböztető jelzéseket sem szabad az úton bárkinek használni. Igen, meg azon kívül dal, nem. Meg dallamkürtet sem szabad az embereknek használni. Igen, ennek ellenére vannak dallamkürt. De ilyen steampunk megoldásom, én elképzelem, amikor az 1900-es évek elején lónyerítést akartak beszerélni az autóba, mert nem érezték a kocsisok az autót, de nem nyerít, és nem rángat, és nem kell verni mostorra. Igen, ezt mondtam volna a következőre, hát, hogy a legelvetőbb, biztos, hogy lovakat raktak volna bele az autóban. Én valószínű, hogy én erre hajlok. Tehát én vagyok olyan elmevetőt, hogy én beraknék egy száncsengőt, meg egy szánsórogását. Nekem csak egy kérésem van a fejlesztők felé, hogy az autóriasztók hangját vegyék le radikálisan halkra, főleg éjszaka 2-kor, amikor így belevíjognak az éjszakába. Menjünk tovább. Azt mondja, a következő hír egy érdekes problémát vet föl, hogy mindenki pakolgatja föl a képeit, adatait az ilyen közösségi szájtokra, és különösebben úgy nem foglalkozik vele, hogy ennek a személyiségjogi oldala hogy alakul, ki mire használhatja föl, mert a legtöbben abból indulnak ki, hogy á, kis porszem vagyok én, hol érdekel engem bárkit. És az elmúlt fél évben, egy évben tűnt fel az olyan, hogy képzeljétek el a következő esetet, mentek az országúton, és elgázolnak téged, de valami, tudom én, valami faramúci okból kifolyólag, mit tudom én, olyan, ami érdekli a médiát. Te egy kis ember vagy, akiről senkit nem tud, de ráveti, azt mondja, tudnak, hogy tudják, hogy téged XY-nak hívják, ráveti magát az IVIV-re, megkeresi ezt az IVIV-re, és este, mire hazajössz a téren, csak azt látod, hogy a hír mellett a te fotód van fönn a hírekben, a strandolásodról készült videót rakják be a háttérbe, tehát bárki szabadon garázdálkodhat ezekben a kép- és videógyűjteményekben, adathalmazokban, mert semmilyen jogi védelem úgymond nincs, hiszen te raktad ki, hogy bárki azt csinálhat vele, amit akar. De meg kell tanulnunk ezt, kedves nagy testvér, nem? Tehát, hogy mi most benne élünk már a nagy nyilvánosságban, és bárki hozzáférhet a nagy nyilvánossághoz az internet által. Igen, csak ezt úgy érzed, hogy ez tehát egy privát szféra, tehát hogy fölteszed a saját profilodba, te nem érzed nyilvánosságnak. Attól, hogy az a néhány milliárd ember, aki internetezik, hozzáférhet, attól még te úgy érzed, hogy úgyse fog hozzáférni, hogy senki meg senki nem fogja megnézni, tehát privát szféraként kezeled. Igen, a dolgot, pontosan ez, te azért pakolod föl, hogy a barátaid, az ismerőseid megnézhessék. Tehát most nem az van, hogy elküldöd a fotódat a családtagjaidnak, meg a haveroknak, hanem átküldesz egy linket, hogy a múltkori sörözésről készült képek itt vannak. És akkor te ezt úgy érzed, hogy valahol ez a magánszférát teljesen, hiszen annyi, mintha néhány fotót átküldtél volna, hogy tényleg, hogyha néhány milliárd ember hozzáférhet, az egy dolog, mert úgyse fog hozzáférni senki, mert nem tudják, hogy ki van, nem fognak rád keresni, nem érdekel senkit él. Mondjuk itt van egy másik terület is a privát szférának, és nem a nagy nyilvánosságra gondolok, hanem ez nyilván ritkán fordul elő, hanem az, hogy ha kilépek a magánszférából a nyilvános szférába, mondjuk teszem azt egy munkahelyet, tehát mondjuk találkozok valakivel még egy munkainterjúra, és akkor megnézem a másik embert, hogy ő kicsoda, micsoda, mondjuk mi van a magyaroknak a túlnyomó többség, aki internetezik rajta van, és akkor megnézem, hogy ő kicsoda. És jártam már így, hogy valaki interjút akart velem csinálni, mondom, megnézem, hogy ki ez az ember, hogy megismerjem, mikor találkozunk, és találtam ilyen fürdőkádba, ül egy sörös üveggel a kezébe, és valami bulin van. És tehát ez sok mindent elmond róla, hogy mennyire komoly ember, vagy nem komoly ember, de nem az az ötönös benyomás alakul ki róla, amit mi szeretnénk, hogy kialakuljon. Ráadásul mostanság előszeretettel használják azt a gyakorlatot a munkaügyisek, hogy bemegy hozzá, ugyebár az önéletrajzod, hogy ez vagy az, vagy amaz vagy, és rákeres az IVIV-en. Vagy a Google-in. Hogy milyen találatokat ad ki. És használják, hogy a 18 felvételből 14-en éppen buliba vagy sörös üveggel a kezedben, akkor az valószínű, hogy némi hátránnyal indulsz az álláskeresésnél is. Attól függ, hogy hol fogsz dolgozni. Igen, jó, tehát egy kocsma esetében valószínű. Akkor meg azért ruki, mert elisszod a bevételt. Na mi van még a hírsalátában? Egy különleges, szintén a nettel összefüggő zaklatási ügy. Magyarországon nem igazán ismert Sarah Whitefoot neve. Egy angol hölgy, aki modell, majd később műsorvezetőként dolgozott különböző tévécsatornáknál. Majd elment egy illatszer csoporthoz dolgozni menedzserként, ahol ő neki az lett volna a feladata, hogy mint ismert személyiség és vonzó hölgy, a dúsgazdag, focista feleségeket és egyéb hasonló kategóriájú vásárlókat oda csábítsa ehhez a céghez illatszereket vásárolni. Ő nagyon örült ennek az állás lehetőségnek, hát milyen frankó, hogy nézem, és tetszett is neki a munka. Igen, ám minden, mint kiderült, hogy a cég 32 éves tulajdonosának nem csak ilyen tervei voltak vele, és erre úgy néhány napon belül azért már úgy elkezdett célozgatni, különböző erotikus tartalmú SMS-eket kezdett neki küldözgetni. Majd az első munkahét végén, mint a e-heti munkájának az elismeréseként egy üvegből készült szexuális segédeszközt adott neki ajándékba. Ez így folytatódott, amíg többszöri kerekperes elutasítás után a nem túl jellemes úriember úgy döntött, hogy az egyik közösségi szájton a hölgyről azt állította, hogy nymphomániás, és hogy hányszor volt meg, és hol volt meg, és miként volt meg. Amit a hölgy, hál' Istennek, elég karakán volt ahhoz, hogy nem hagyott annyiban, egyrészt bíróság elé vitte az ügyet, beperelte. Különösen azok után volt érdekes a dolog, hogy még az igazi női módon is bosszút állt, tehát az összes megkapott SMS-t megmutatta az úriember mennyasszonyának, aki ezek után rögtön fel is bontotta az eljegyzést. A bíróság úgy néz ki, hogy a bíróság elé konkrétan nem fog kerülni az ügy, mert mindenki azt mondja a szakértők közül, hogy valószínűleg egy peren kívüli megegyezés lesz belőle egy olyan kb. 10.000 fontos nagyságrendű vigaszdíja, vagy mindenki kapja. Természetesen a hölgy kapja. Érdekesség volt, tehát a hölgyet még másnap kirúgta, miután a bíróság eléhoz fordult, de mondjuk a hölgy se akart már itt maradni, de érdekes, tehát itt egy újabb terület arra, hogy miként lehet visszaélni a közösségi oldalakkal. Ja, értem, tehát a történet lényege az, hogy nem csak összehozza az embereket a közösségi oldal, hanem éppen el is választja. Szóval tényleg az, hogy most indult be nemrég... Vagyis az... két élő fegyver a közösségi száj. Tehát most indult be például az IVV-n is ez, hogy mondjál véleményt az ismerőseidről. És akkor mit tudom én, van 400 ismerősöm, és akkor időnként a lappalján hol egynek, hol másiknak a valaki által írt ismertetője van róla. Annak például nem néztem utána, hogy például lehet-e törölni ezt, hogy ő mit írt rólam. Akkor jelenik meg, ha beleegyezel. Hogyha rólad írja. Uh-huh. Na hát ez mondjuk egy pozitívum, mert szóval el tudtam volna egy olyan lehetőséget is képzelni, hogy az van, hogy mindenki azt ír, amit akar, és csak akkor veszik le, hogyha durván becsületsértő, de ugye már nem kell senkit lehülyézni úgy szemből, hanem azt is lehet mondani, hát amikor találkoztam vele, akkor nem úgy döntöttem, hogy nem az okos ismerőseim közé fogom sorolni. Ami gyakorlatilag ugyanazt mondta, csak finomabban. Tehát itt most egy néhány új, igen érdekes társadalmi és jogi probléma merült fel a közösségi oldala kapcsán, amire válaszolnia kell ezeknek a területeknek. Köszönjük szépen! A hír nagyon röviden összefoglalható, egy nagy nemzetközi csoport alakult az információs túlterhelés vizsgálatára, és kutatásokat fognak végezni. A csoportban benne van a Xerox is, és ahonnan én szeretném indítani, ez nagyon érdekes, mert a cégnek az egyik hazai munkatársa, mégpedig a szoftveres megoldásokért felelős specialistája Berzseny Judit. Remélem, hogy nem hatolok be nagyon a magánszférájába, de elmesélte nekem a műsor előtt, hogy úgy készült föl most erre a beszélgetésre, hogy négy nagy kupacot alkotott ezekből az anyagokból, dokumentumokból, ami a kutatócsoportról szól, meg maga elé vette a laptopot, és aztán így kapcsolgatott a papírkupacok, meg a laptopon, a weboldalak között, és aztán volt egy pillanat, amikor rájött, hogy hopp, na ez lehet az információs túlterhelés. Ez pontosan így van. És amikor ezt tapasztaltam, akkor rájöttem, hogy mennyire fontos, hogy tudjuk ezeket az információkat csoportosítani, és ki tudjuk belőle szűrni a lényeget. És szerintem ez a legfontosabb itt az üzenet ennek az információs túlterhelésnek, hogy annyi üzenet, illetve annyi információ zúdul ránk, hogy már nem tudjuk, hogy mi a lényeg ezekben az üzenetekben, ezekben az információkban. De Judit egyébként a hétköznapjaiban, a munkája során nem szokta tapasztalni ezt az információs túlterhelést? De, szoktam tapasztalni. Hogyan jelenik ez meg? Sok e-mail érkezik, meg sok weboldalt kell nézni. Hát egyrészt nagyon sok e-mail érkezik naponta, és ugye érdekes, mert az e-maileket az ember általában elolvassa. És nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, vagy mi a tapasztalatotok, de én sokszor úgy veszem észre, hogy körülbelül az e-maileknek egy a 40-50%-a az nem tartalmaz érdemi információt. Tehát az csak valaki írta azért, hogy tájékoztasson valamiről, valaki beletett CC-be csak azért, hogy én is tudjak róla, de igazából az az információ nem releváns a számomra. Ez egy jó arány, még egy 40-50%. Nem, 90% fölött van a spam. A spamekről nem beszélek. Tehát az külön azt is megkapom sajnos. Csak azok a levelek, az, amik igen, kifejezetten nekem érkeznek. Csak azon. Igen, kifejezetten nekem, vagy pedig CC-be vagyok benne. Ez az egyik, a másik pedig ugye a telefon, ami folyamatosan csörög, és a legtöbb hívónak az az első mondata, hogy csak egy gyors kérdésem lenne. Ebből áll a napunk nagy része, hogy csak gyors kérdésekre válaszolunk. Igen, ezt én is tapasztalom egyébként egy ideje. Van egy ilyen szint, hogy honnantól van túl... Most lehet egy gyors kérdésem. Köszönöm szépen. Hogy van ilyen szintje az információs túlterhelésnek, vagy ez egyénenként változó? Hát ezt kutatja majd a csoport? Igen, én úgy gondolom, hogy ez egyénenként változó, de természetesen vannak statisztikai adatok erre vonatkozóan. Most én ezzel nem akarom itt terhelni a hallgatókat, de ugye interjú előtt beszéltünk pár szóban arról, hogy találtam egy nagyon érdekes kimutatást, egyébként a Wikipédián volt ez, hogy olyan úri emberek, akik döntéshozó pozícióban vannak, ugye megkapnak rengeteg információt. És ma már annyi információt kapnak meg ahhoz, hogy azt higgyék, hogy ők megalapozott döntéseket fognak hozni, hogy iszonyan elkezdenek bennük dolgozni a hormonok. És ezáltal ebben az információs túlterhelésben, amiben ők élnek, megmérték, volt egy kutatás, amikor mérték az IQ szintjüket, és alacsonyabb számot mutatott, mint hogyha például egy marihuánás befolyásolás alatt állnának. Tehát ez a nagyon fontos ebben a kutatásban, hogy meg kell találni azokat a pontokat, hogy hol van információs túlterhelés, és hol tudunk mi segíteni abban, hogy ebből a kátyúból ki tudjunk jönni. Vagyis akkor elsősorban a menedzsereket fogják kutatni a kutatócsapat. Elsősorban a menedzsereket, igen, igen. De ez egy érdekes dolog, mert ez egy tipikusan eset például, amikor túl sok információ van, hogy akarok venni magamnak egy új számítógépet. És elkezdek kutatni, és az ember minél többet kutat, annál több szempont van, annál többet kell kutatni, és amikor rászán 6-szor annyi időt, amit akar, akkor rájön, hogy tulajdonképpen a 10%-nál abba hagyta volna. Sokkal olcsóbb lett volna. Volna az egész, igen, és valahol ott el kellett, de mindig volt, hogy na ezt még megnézem, na erre még odafigyelek, na így, na úgy, és ez ezer ilyen dolog van a vásárláson belül például. Igen, ugye itt a legnagyobb probléma az az, hogy a termelékenységünk csökken ezáltal. Ugye az iorg az azért jött létre, hogy kutassa, hogy a termelékenységnek mik a legfontosabb paraméterei, hogyan tudja ezeket publikálni a közösség felé, illetve erre hogy tud megoldást találni. Csak zárójelben hadd tegyem ide hozzá, hogy ez a cégeknek, a megrendelő cégeknek az elsőrendű érdek egy ilyen kutatásnál, de lehet egy egyéni érdek is, mert ugye az ő túlélését idézőjelben jelenti az, hogy ha el tud igazodni az információs áradatban, vagy a hír áradatban, és meg tudja találni a maga számára a fontos dolgokat. De ez nem ilyen egyértelmű a hétköznapokban, amikor szembesülünk ezzel az áradattal. Vagy nem vesszük észre, hogy nem ilyen egyértelmű. Igen, mint ahogy ugye az előző példa is volt, hogy sokszor azt hisszük, hogy az a jó, hogyha mindennek nagyon-nagyon-nagyon alaposan utána megyünk, de ugye az rengeteg időt és energiát vesz el tőlünk. Még lehet, hogy ha a legelső példánál leragadunk, megvesszük $10 drágábban azt a laptopot, de nem megy el két hétünk arra, hogy különböző internetes oldalakat bújunk, és keressük az optimális megoldást. Vagyis akkor az egyén szintjén arról van itt szó, hogy hogyan tudunk eligazodni a mai világban, ebben az információtengerben, a cégek számára pedig egy hatékonysági kérdés. Így van, és erre van a Xeroxnak, illetve a Xerox két nagy csoportra tud megoldást adni itt az információs túlterheltségben. Az egyik az az, hogy hogy néznek ki azok az információk, illetve azok a dokumentumok, amiket megkapunk. Erre vannak fejlett dokumentum kompozíciós megoldások, hogy hogy lehet ténylegesen a fontos információkat kiemelni, itt gondolok például a színekre, illetve hogy megszemélyesített dokumentációt, megszemélyesített üzenetet kapjon az az illető, hogy tényleg ő olyan üzenetet kapjon, ami számára érdekes. És hogyha ezek ki vannak emelve még a fontos információk színnel, akkor sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy emlékszik azokra az üzenetekre, illetve arra az információra. Ez akkor egy puszta szövegszerkesztési kérdés? Mert ugye főleg mi, aki újságírással foglalkozunk, ezt megtapasztaltuk, hogy és kialakult több száz év alatt az újságírás kialakulása során, hogy hogyan kell egy szöveget úgy elrendezni egy újságban például, ez a legegyszerűbb példa, hogy ez megfogja a figyelmet, és ez kihat mondjuk a hírszerkesztésre is, hogy az elején van a lényeg, és úgy tálaljuk utána részleteket, stb. A szövegtagolás. Igen, hát ugye erre vannak különböző marketing kutatások, hogy milyen információkat hova kell elhelyezni, a szem az hova fókuszál először egy adott papírlapon, és ugye a fontos üzenetet azt oda és színnel kiemelve. Tehát akkor ez egy internetes usability, ugye, hogy Laufer László kollégám szokta itt mondani a műsorban. Akkor ennyi az egész? Hogyha ezekre figyelünk, akkor már tettünk a... Én úgy gondolom, hogy ez csak egy kis szelete. A másik, ami fontos, hogy ezeket az információkat, amiket megkapunk, hogy tudjuk tárolni, hogy tudjuk csoportosítani, hogy tudjuk visszakereshetővé tenni, hogy tudjuk megoldani azt, hogy egy adott információ ne tárolódjon le duplán vagy háromszorosan, ne legyen mindenkinek az íróasztalán adott esetben egy szerződés tervezetből egy-egy példány, és aztán kiderül, hogy nem is ugyanaz a példány van mindenkinek az íróasztalán. Tehát egy olyan megoldást tudunk adni, egy dokumentummenedzsment rendszert, amiben ezek a feladatok, ezek megoldásra kerülnek. Ez egy tárolórendszer, ami megoldja ezeket a... Akkor, ha jól értem, itt sok kis részmódszernek az összességéről van szó. És így lesz igazán hatékony a módszer, hogyha mindet egyszerre használjuk. Igen, és én úgy gondolom, hogy azért is jött létre ez a egyébként non-profit szerveződés, és magában foglalva több információtechnológiai céget, hogy adott szeletekre az adott cégek megtalálják a válaszokat. Ez mit jelent, hogy az adott cégek? Mert mindenkinek más az igénye? Terről hát van mindenki, szó? Én úgy gondolom, hogy mindenki más területre tud fókuszálni. Tehát a Xerox az ilyen értelemben a dokumentumok kialakítására és a tárolására tud fókuszálni, hogy abban, hogy tudunk mi megoldást nyújtani az ügyfeleknek. És egy mondjuk egy internetes cég, meg mondjuk az elektronikus levelezéssel. Pontosan. Egy másik internetszolgáltató, tartalomszolgáltató, meg a weboldalakkal kapcsolatban. Igen, hogy például egy ugye internetszolgáltató hogy tudja összefogni azokat az információkat, hogy könnyen kereshetők legyenek, hogy fontosak legyenek az adott kereső számára. Szkeptikus itt a weboldalat? Én nagyon szkeptikus vagyok. Miért? Mert hogy szerintem ez egy nagyon összetett probléma, amiben nagyon sok mindent általában el szoktak felejteni, figyelembe venni. Tehát persze van egy információs túlterheltség, de ez csak az egyik, az éremnek az egyik oldal. Említettétek, ti is, vagy említette a vendégünk Judit, hogy a figyelemgazdaságtan, vagy a figyelemfelkeltés az egyes szövegeknél. Tehát ez egy figyelemgazdaságtani kérdés is, hogy odafigyeljenek arra, hogy mi fontos és mi nem. És említettük, a levelező is nem volt erről nagy vita, hogy az embereknek viszont nincs ideje, hogy olyan leveleket írjanak, amiben a lényeg ki van emelve, és nincs idejük arra, hogy a másik számára egyszerűvé tegyék az információnak a befogadását, vagyis hogy itt nem csak az, hogy üzenetek érkeznek hozzám, hanem én is üzeneteket kommunikálok, és ez innentől kezdve egy viszonylag összetett problémává válik, hogyha én az üzeneteket megfogalmazom, akkor tudjak rövid lenni. Van ez a híres mondás, hogy öregem, most nincs időm rövidnek lenni. Tehát, hogy ahhoz, hogy szabatosan, pontosan, egyszerűen fogalmazzak, az most nekem meg kell írnom egy 4 soros valamit, egy fél órát töltöttem, hogy 4 sor legyen. Igen. Egy fél oldalon megírtam volna 5 perc alatt. Ezt a problémát úgy, hogy a hétköznapi felhasználók szintjén nem naivitás elvárni azt, hogy átgondolja, hogy az ő üzenete a főnökének az most igazán fontos, vagy nem annyira fontos? Szerintem amit ő küld, nem. Az mindig fontos. Azért küldi, mert fontos. Nem biztos. Azért küldi, mert tájékoztatni akarja őt sok esetben sok dologról. De hadd térjek vissza egy pillanatra a ön előtt szólóra. Méghozzá az, hogy amikor én arról beszéltem, hogy dokumentum kompozíciós szoftverekkel hogy tudunk előállítani hatékony ügyfélkommunikációs információt. Én nem arra gondoltam, hogy az e-mailekben hogy tudunk kiemelni bizonyos számunkra fontos, vagy a másik fél számára fontos dolgokat. És sokkal inkább arra gondoltam, amikor a nagyvállalatok kommunikálnak az ügyfeleikkel. Jó, én nem azért mondtam, mint hogyha az e-mailben az ember rengeteg e-mailt ír, mint hogyha ott kellene ezt, mondjuk ott is jó az ember, meg tudja fogalmazni, amit akar. Nyilván egyébként dokumentumon megvan, hogy vezetői összefoglalót kell írni, tartalomjegyzéket kell adni, ábrajegyzéket, ki kell emelni a lényeget, sajtóhírt kell kiadni valamiből, egy politikusnak ugye több ezer oldalát mondja kezén akár egy nap. Tehát neki ahhoz, hogy információkat tudjon kezelni, az neki rövid, szabatos, pontos dolgokra van szükség, vagy előemésztett anyagokra, vagy tanácsadókra van szükség. És itt van a másik rákfené ennek az információs túlterheltségnek, hogy ez nem a laikus, vagy nem a hétköznapi emberekről szól, ez szuperemberekről szól. Tehát a legtöbb ember általában nem kerül ilyen szituációba, hogy nincs ilyen szituációba. Tehát az információs túlterheltség az tipikusan menedzserbetegség, mégpedig csúcsmenedzserbetegség. Viszont a csúcsmenedzserek... Igen, tudom, de hogy a csúcsmenedzserek meg pont azok az emberek, akik a leginkább képesek és a leghatékonyabbak abban, hogy hogyan kell információt kezelni. Hiszen az ember az egész élete folyamán azt tanulja meg, hogy különbséget tudjon tenni, hogy mi fontos és mi nem fontos. Már egészen aporú gyerekkortól kezdve. Tehát az összes érzékszervén kapja az információt, tehát a szemén keresztül, a hallásán keresztül, a szaglásán, a tapintásán. Ez szerintem ez kérdés, hogy a menedzserek minden esetben erre felkészültek. És a menedzserek... Szerintem sok esetben érdemes megnézni, hogy milyen persze, emberek tudom, azok hogy hány telefonhívást kap az ember, tehát vannak erre statisztikák, én is foglalkoztam a kérdéssel, hány faxhívást kap, hány telefonhívást kap, mennyi e-mail esik be neki, és hogy nap mint nap kell neki döntéseket hozni, de hogy azért ne gondoljuk azt, hogy ez a laikus vagy a hétköznapi embert általában ez a probléma eléri, miközben a laikus hétköznapi ember nap mint nap hoz több tízezer döntés, és észrevétlen, vagy rutinszerű, vagy automatikus döntést, és folyamatosan zajban érünk. Gondoljunk mondjuk egy középkori emberre, mondjuk egy Remetére, és mondjuk rakjuk be egy nagyvárosnak a forgalmába, és menjen el mondjuk a Móri Zsigmond körtétől a Blaháig. Volt egy nagyon érdekes új-zélandi film, ami ezzel a problémával foglalkozott, hogy a modern világba kerültek be ezek az emberek, és egyszerűen egy olyan vizuális és egyéb környezetbe kerülnek be, hogy nem tudnak vele mit kezdeni, nem tudják feldolgozni, túl terheli őket. Csak az egy másik tehát fajta lehet, információs ezen, mint igen, tehát ők máshogy vannak szocializálva. Tehát ezt mondom, hogy tehát a mai ember, ez a homo informaticus, ez meg ahhoz van hozzászokva, hogy érjék az ingerek. Ha nem érik az ingerek, elmegyik egy olyan helyre, ahol nincsenek információk, az ember hülyét tud kapni. Hogy nem kapom az információt, nem frissül. Nem mindegy, hogy mennyi inger ér. De hogyha csak abból indulunk ki, hogy ez, csak gondoljatok vissza az elmúlt 5 évre, hogy nem kell az csúcsvezetőnek lenni, hogy a egy nap alatt befolyó információ mennyisége mennyivel nőtt meg. És amíg ahhoz is hozzáveszünk, hogy nem csak a mások által vett információk, hanem ott vannak mindenféle hírlevelek, amire feliratkozol, RSS szolgáltatások, amit nyomják, és sok dolog lenne, amit érdekel, tehát egész egyszerűen eljutunk oda már, hogy már nekem is kevesebb időm van arra, hogy feldolgozzam a beérkező információkat, ami engem érdekel. Tehát nem kell tanulnod szelektálni, hogy mi az a 12. hírlevél, amire még feliratkozol, csak azért, hogy szépen elrakd őket egy folderbe, és soha az életben nem fogod. Igen, de ők erre is megoldást adnak. Hát arra sajnos szerintem én azért szkeptikus vagyok, hogy tudnak-e megoldást adni arra, hogy én nekem a napom 48 órából álljon. Nyilván van multitasking, és tök jó lenne, ha nem kéne aludnom. Már próbálkoztam vele, de még eddig soha nem jött össze az utolsó, mint a lónak. Biztos tudjátok, hogy utolsó zapszemnél, mikor már nem etedik a lovat, mondják, hogy akkor leszoktatják az evésről a lovat, és már nem fog többet enni kapni. Utolsó zapszemnél mindig kidőlök. Tehát, hogy egyszerűen valahol ki kell magam pihenni, és én nem is annyira az információs túlterheltséget érzem, mint mondjuk kvázi menedzser, hanem azt, hogy túl van pörgetve a világ. Tehát nincs az a fajta leállás, ahol a visszajelzéseknek a rendszere, ennek van egy lassú ritmusa. Tehát gondoljátok el mondjuk, hogy hogyan lehetett egy nemzetközi konferenciát mondjuk megszervezni 30 vagy 40 évvel ezelőtt. Nagyon-nagyon korán el kellett küldeni a postacímeket, begyűjteni a leveleket, elküldeni, volt egy ritmusa vissza, és stb. Most miből tart? Megbeszéljük Skype-on, e-mailen, megy a fax, és úgy föl van pörgetve az egész, hogy gyakorlatilag, ha az ember nem válaszol egy e-mailre, akkor másnap megkérdezik, hogy mi van már veled. Mert sokkal gyorsabban jönnek az információk, mint ezelőtt. De ez nem pusztán információs túlterheltség szerintem, hanem ez az, hogy a világ maga gyorsul föl, vagy pörög fel. Hát generálja ezt a problémát. Jó, ettől még szerintem nem jelenthetjük ki tényként, hogy a menedzserek, akiket elsősorban érint ez a túlterheltség, ők felkészültek erre a dologra. Tehát szerintem egy részüknél lehet, mint egy hétköznapi ők lehetnek azok, akik erre születnek, és mondjuk mindenféle adottságuknál, tehetségüknél fogva már eleve így viseltetnek a világ dolga iránt, eligazodnak könnyen, meg gyorsan feldolgoznak információt, valaki meg nem. Szerintem ez egy kérdés, és valószínűleg erről szólhat a kutatócsoport munkája. Igen. Hogyan zajlik, mikor kezdődik, hány országra terjed ki, hány menedzsert kutatnak? Az Amerikában jött létre ez a szerveződés. Egy Nathan Zeldes nevezett úriember volt az, aki 95-ben kezdett el foglalkozni az e-mailes alapú túlterheltséggel, és onnantól fogva foglalkozott ő ezzel az egész problémakörrel, és ugye folyamatosan gyűjtötte maga köré a szakembereket. Hivatalosan ez a szerveződés ez év nyarán alakult meg, volt Amerikában egy nyitó konferenciájuk, és akkor jelentették be ugye, hogy kik azok, akik ebben részt vesznek, mint ahogy említettem, egyetemeknek a szakemberei, különböző kutatócsoportok, illetve a nagy információtechnológiai vállalatok. Köszönjük szépen! Szívesen! A menedzserek után a fiatalokkal foglalkozunk. Pintér Robert egy nagyon érdekes gondolatkörrel ismerkedett meg. Az írás címe Online Hippik, de nem a hippikről szól a 60-as évekbeli értelmében, hanem a mai fiatalokról. Igen, a téma apropóját az adta, hogy ma jól emlékszem, 2 héttel ezelőtt volt egy konferencia, egy nyári egyetem, ahol voltam, és a témája elég sokrétű volt, de a lényeg az, hogy ahova ki eljutottunk, fiataloknak volt egyébként ez a nyári egyetem, az a fiataloknak a politikai szocializációja, vagyis hogy hogyan, milyen térben tanulnak meg a fiatalok politikai kommunikációval foglalkozni, kifejezni a véleményüket, másokkal megvitatni dolgokat. És elég sok kérdés volt a fiatalok részéről, ami azzal foglalkozott, hogy jellemzően politológus hallgatók voltak, akik kivételesen érdeklődtek a politika iránt, hogy hát nagyon, nagyon közömbösek a mai fiatalok, és nem érdekli őket a politika, és nem foglalkoznak ezzel. És akkor kicsit a fiatalokról kezdtünk el beszélni, hogy tulajdonképpen hogyan kezdenek el aktív választók lenni, egyáltalán lesznek-e aktív választók, hogyan szólítja meg őket a politika, aktivizálódnak-e politikai pártok terén, és a többi. Pedig pár évvel ezelőtt még aktívabbak voltak, hát azért emlékszem rá, hogy itt mi is beszélgettünk arról, hogy mindenféle trükköket vetettek be a választási kampányokban, SMS-t, e-mailt, e-mailes kampányokat is folytattak, a weboldalakat is bevonták, ugye mindenféle ilyen parodisztikus videoklipeket láthattunk politikusokról. Igen, és én is erre gondoltam, hogy ez egy ellentmondás, és aztán utána elkezdtem utána olvasni, és ez az online hippikhez tulajdonképpen egy cikknek a címe, amit találtam az interneten ebben a témában, amit 2005-ben követtek el, és ez azt állítja különböző felmérésekre hivatkozva, hogy tulajdonképpen a 2002-es választások volt a kivétel, tehát akkor elég sok fiatal aktivizálódott politikailag, valamelyik párt mellett, de hogy az sem az előtt, és sem azután, 2000-ben és 2004-ben volt egy nagy mérés, ez az ifjúság 2000 és ifjúság 2004 felmérés, egyébként most 2008-ban éppen most írják ki azt a tendert, ami alapján adatfelvétel lesz 2008-ban is, hogy a fiataloknak a kétharmada gyakorlatilag teljesen közömbös a politika iránt. Nem érdekli őket a politika. A maradék konosztozik tulajdonképpen a bal oldal, még a jobb oldal, és kicsit egy jobb oldalnak van egy előnye, egy 20% vallja magát mondjuk egy 7 fokú skála jobb oldalának a fiatalok közül, és mondjuk egy olyan 10-15% a bal oldalának, viszont a kétharmada meg 4-es, tehát ugye a középső rész rakja magát, és nem érdekli őt a politika. De ez meglepő, Robesz. Én ahogy visszaemlékszem a gimnazista koromra, ugye ez még a rendszerváltás előtt volt, pedig akkor nagyon izgalmas politikai változásokat éltünk meg, és mi pont akkor eszméltünk erre, és figyeltünk mindent, a hírműsorokat, meg hírlapokat is, és mégis azt láttam, hogy az osztálytársaim, iskolatársaim többsége nem nagyon érdeklődik. Pont az a cikk, az Online Hippik című cikk foglalkozik ezzel, hogy milyen érdekes, és azért választja ezt a címet, hogy a 60-as, 70-es években tulajdonképpen a fiataloknak a túlnyomó többségét nem érdekelte a politika. A mai politikai generáció, akik viszik az országot, viszont ebben az időszakban szocializálódtak, és ők is politikailag, jó részük politikailag közömbös volt. De hogy számukra volt egy sorsfordító élmény, ez a rendszerváltásnak az élménye volt, és ugyanakkor az, hogy ők maguk alakíthatják a saját sorsukat, még egy korábbi időszakban ugye a politika tulajdonképpen egy ilyen félig, meddig furcsa helyzetben tartotta az országot, tehát volt persze egy ilyen háttéralk, hogyha én nem bár, tehát hogy aki nincs ellenünk, ugye az velünk van, és akkor az emberek inkább, vagy a fiatalok inkább a politikusok voltak, bár az életformájukkal úgymond lázadtak, tehát bizonyos fajta értékeket vallottak, szubkultúrában kezdtek el megjelenni, zenekart alakítottak, csápoltak, tehát hosszú hajat növesztettek, tehát valami fajta módon azért mégiscsak politizálódtak, vagy a politikával kapcsolatban kifejtettek valami fajta véleményt. A mai fiatalokra viszont azt mondja ez a cikk, hogy tulajdonképpen az ő életformájuk, vagy az ő életvitelük az nem döntés vagy választás bizonyos fajta értékek mellett abból a szempontból, hogy lázadnának valami, tehát valami mentén egyenesen, valami szubkultúrához tartoznának, hanem hogy szinte láthatatlanná válnak, vagy megfoghatatlanná, vagy eltűnnek a politikusok szeme elől, nem tartoznak szubkultúrához, nem beszélgetnek politikáról, és vannak vizsgálatok arra, hogy a közösségi oldalokon meg nagyon aktívak ezek a fiatalok, de hogy nem politikáról beszélgetnek, hanem mindenféle más dolgokról, és nem is tudományról beszélgetnek, és nem is művészetről vagy kultúráról, ami közelebb hozhatná őket a politikához. Ez nem a fogyasztói társadalomnak az első jele? De ez részben szerintem a fogyasztói társadalomnak az egyik jele, másrészt viszont szerintem azt is üzeni, hogy nem olyan világban élünk, amikor a fiataloknak politikával kellene foglalkoznia. Tehát, hogy egy olyan világban élünk, ami békén hagyja az embereket, és hagyja őket úgy élni, hogy élnek, és ez tulajdonképpen nem teszi le, nem, tehát a lázadást is tulajdonképpen fogyasztási cikké változtatja át egyrészt, másrészt meg nem teszi szükségessé a lázadást, tehát mi ellen lázadok. Tehát van egy közeg, ami engem békén hagy, egy demokratikus közeg, ahol kifejtetem akár a véleményemet, ahol azt csinálom, amit én szeretnék, bizonyos keretek között persze, nincs mi ellen lázadni, de mondjuk elmegyünk más országokba, mondjuk ahol politikailag a helyzet zavaros, mondjuk akár egy Kínába megyünk el, akár mondjuk egy harmadik világbeli országba, akkor a fiatalok akár militarizálódni tudnak, furcsa eszmékért tudnak, terroristává tudnak válni. Tehát hogy ez nem, hogy is mondjam, szerintem ez a politikai demokráciának egy rákfenéje, vagy a demokráciának a rákfenéje, hogy egy olyan fajta közeget teremt, ami a politikussá teszi az embereket, és így aztán megkérdőjelődik magának a politikának, vagy magának a demokráciának az alapja, ha az emberek nem mennek el voksolni. Igen, érdekes, pont ez volt a dolog lényege, hogy én úgy látom a dolgot, hogy valahol egy rendszer akkor működik jó, hogyha az embereket nem érdekli a politika. Mert akkor élni tudják nyugodtan az életüket, és nem kényszerítik bele abba, hogy politizáljanak. Engem például a 2000 után engem a legfőképpen abba az idegesített, hogy minden áron bele akarnak engem kényszeríteni, hogy politizálj, politizálj, politizálj. De én nem akarok politizálni. Én nyugodtan akarok élni, és nyugodtan csinálni a dolgomat. Engem speciál nem érdekel a politika. Úgy vettem észre, hogy arról, hogy mi politikával foglalkozunk, arra nem nekem van szükségem, hanem a politikusoknak, hogy ezzel megteremtsék a saját háttérbázisukat, kvázi a lételemüket, hogy ők abba tudnak létezni. Igen. És Tehát az van, hogy amikor a fiatalok elkezdenek politizálni, akkor ott valami nagy gáz van, mert akkor ott valami komoly társadalmi probléma van, ami változásokat igényel. Lásd a 60-as évek lázadásai a régi életformák ellen, politikai elnyomás. Igen, csak ezzel én egyetértek, mert megkérdezte az egyik fiatal, hogy mit kéne csinálni a fiatal akkor, hogy ők politikailag ne legyenek közömbösök. És mondtam, hogy miért zavarja őt, hogy a fiatalok politikailag közömbösök. Tehát tegyük meg fel a kérdést, hogy ez ilyen akció, hogy a fiatalokat érdekelni kellene a politikának. Szerintem meg nem. Szerintem meg jó teszik, hogy nem érdekli őket a politika. Nem akarom ezt a fajta politikát, ami most van minősíteni. Viszont amit mondasz, az felvet azért nagyon-nagyon fontos rendszer szintű problémákat. Az egyik az, hogy a fiatalok általában azok, akik megkérdőjeleznek mindent. Tehát nekik hasznos szerepük van egy rendszerben, mondjuk így funkcionalista szemléletből. Tehát ők lázadnak, ők kérdőjelezik meg az értékeket, onnan jönnek a változások, ők akarják megváltani a világot. Mi van, egy olyan generáció jön, és most a kutatások ezt mutatják, ők nem akarnak semmiféle kockázatot vállalni, egy nagy multinál akarnak dolgozni, nagyon zsíros állásokban sok pénzért, ahol nem kell nekik semmiféle felelősséget vállalni semmiért, nem kell nekik döntéseket hozni, nem kell nekik családot alapítani. És hogy olvastam a cikkből, nem akarnak lelkesedni semmiért, értővé akarnak válni. Ez egy abszolút posztmodern dolog, de egy világban, ami ugye a politikai demokrácia felépül bizonyos fajta alapelvekre, az pont ennek a világnak az alap, tehát erodálódik, az alapját kezdi ki. Tehát, hogy előbb-utóbb eljutunk egy olyan helyzetbe, amikor akkor ki lesz politikus mondjuk 20 vagy 30 vagy 40 év múlva. Hát kevesebb politikus lenne az tulajdonképpen, valahol nem. Nem lesz kevesebb politikus, csak aki politikus akar lenni, annak kisebb lesz a verseny. Igen, szóval ez most 2000 után nagyon sok helyen felmerült, hogy a mai fiatal generációk nem tudnak lelkesedni, nem akarnak lelkesedni, nem érdekli őket a politika, nem akarnak semmilyen jelszavakat maguknak, nem akarnak semmilyen cél felé menni, nincsenek. Így sem teljesen igaz, mert például tudnak mindenféle, tudnak zene, szubkultúra, tudnak dolgok után lelkesedni, csak ezek nem egy egész életen átívelő dolgok rendszerint, hanem ilyen hosszabb, rövidebb, mint egy munkahely tart, 3-4-5 évig, és aztán váltanak. Tehát, hogy ezt írja ez a cikk is, hogy nem egy életformát választanak, egy bizonyos értékrendszert, ami mellett tűzzel, vassal és ők az életüket is adnák érte, hogy mondjuk mit tudom, ők hippik legyenek, hanem hogy ők választanak egy stílust maguknak, meg zenekart, meg ízlést, meg frizurát, meg ruhákat, meg minden, és akkor ezzel kommunikálják, hogy ők kicsodák, aztán váltanak később egy másikra. Én azért csak csendben vetném föl, hogy lehet, hogy ez a múltban is így volt, csak így utólag magyarázzuk bele a nagy összefüggéseket, hogy ők azért lázadtak, mert mondjuk a politikai rendszer ellen, pedig lehet, hogyha megnéznénk őket, akkori mi voltjukban a kisebb csoportokat, akkor szó nincsen erről. Hát én azt mondanám, hogy azért azok a fiatalok, akik 60-as, 70-es, 80-as években bizonyos fajta szubkultúrát képviseltek, azok lázadtak, az kétségtelen, hogy az összes fiatal valószínűleg nem lázadt, és a cikk is ezt írja, amit aztán találtam, hogy persze nem volt mindenki hippi, vagy nem volt mindenki punk, meg nem ragasztózott, meg csövezett mindenki, de mégis annak a kornak a fiatalok szempontjából az alaphangulatát, az alapértékeket, meg az igazodási pontot mégiscsak ez adta. Akkor mi adja most az igazodási pontot? Öt nap a sziget, ahol ilyen pelázott cicák mászkálnak föl a lábad elmúlt 3-4 évben. Tényleg az, hogy az emberek nem akarnak ilyen igazodási pontokat. Tehát, ahogy az előbb is mondtad, hogy kialakult egy ilyen fogyasztói szemlélet, hogy nem akarok semmivel foglalkozni, jól akarok érni, jól akarok keresni, szórakozni akarok, nem akarok felelősséget, egyszerűen élvezni akarom az életet. De mondjuk az összes médium ezt sugározza belénk, hogy tényleg te ezt így csinál, kivéve amikor jönnek a politikai időszakok, amikor jönnek a választási hirdetések, és hirtelen fontosakká válunk a politikusoknak, de egyébként tényleg, hogy mennyire igaz az, hogy a fiatalok azok, akiknek tiltakoznia kéne, meg lázadni, tehát azon rögtünk tényleg néhány évvel ezelőtt, hogy a hosszú hajú apáknak megjelentek a rövid hajú gyerekei, akik lázadnak, de most már teljesen össze van folyva, mert egyszerre van hosszú és rövid hajú minden, és egyszerre van farmeres és mindenféle egyéb stílusú, de talán azt hiszem Churchill mondta annak idején, de ebben nem vagyok biztos, hogy a legkevésbé egy konzervatív fiatalban bízom. Igen. De hogy miért beszélünk erről ebben a műsorban, tehát hogy online területen vagy felületen, van egy amerikai kutatónő, Pippa Norrisnak hívják, nagyon vicces neve van neki, rá lehet keresni az interneten, nagyon jó cikkeket ír, és neki volt egy ilyen hipotézise, hogy amiben mi mégiscsak bízhatunk, hogy az online felületeken kezdenek el a fiatalok tulajdonképpen politikailag szocializálódni, tehát ott tanulják meg, hogy hogyan kell vitatkozni, hogy véleményt fejthetnek ki. Persze nyilván a vitakultúra is sokszínű az interneten, és akkor még nagyon finoman fogalmaztam. Tehát, hogy ki tudják tulajdonképpen ők fejteni a véleményüket, meg fel is tudják vállalni, meg tudnak aktívak lenni. És ez teljesen más, mint amikor a szüleiknek a generációja a televíziós világban nőtt fel, a nagyszülőké meg a papíros újságban, és akkor itt nincsenek átjárások. Tehát a fiatalok ma nem néznek televíziót, vagy ciki, és nem olvasnak újságot, ezért vannak mondjuk nagyon nehéz helyzetben mondjuk a politológiát tanító tanárok, akik nem politológusoknak tanítanak, hanem bármilyen más hallgatóknak, hogy hogy tudják felkelteni az érdeklődésüket, olyanfajta témák jelent, amit a gyerekek néznek tévét, a fiatalok csak szórakozásra használják, és nem informálódásra. Hát nem vagyok róla meggyőződve. Tehát, hogy nagyon, tehát hogy alacsonyabb sokkal a televízió fogyasztás mondjuk egy gimnazista korosztályban, mint azt általában az emberek feltételezik. Nem ülnek egyfolytában a tévében. Hát egyfolytában nem, de a mérések azt mutatják, hogy nézik a fiatalok, csak nem információ befogadásra, tehát nem hír fogyasztásra, meg a régi fajta kommunikációra, vagy tömegkommunikációra használják, hanem szimpla rágó. A híradót nem nagyon nézik már meg. Mondjad, Zoli. Csak megzavarjam a társaságot. Éppen most olvastam egy friss vizsgálatot arról, hogy pontosan a hírfogyasztásban még abszolút verhetetlen a televízió, és a generációk közötti mérések is ezt mutatják. Minden egyéb területen igen. De hát felmérések és felmérések különböznek, nem emlékszem pontos adatokra. Nem, valami megbízható nemzetközi vizsgálat volt, csak... Ez lehet, hogy a régi megszokások. Apáink már az esti híradón nőttek fel, és ez úgy belénk hívódott a gyerekkorunk alatt, hogy esti híradó az. Megnézzük. Igen, a World Internet projektben mérjük Magyarországon egyébként, hogy mi, tehát hogy a televízió, rádió, internet többi, mint információforrás és szórakozási forrás, és mi azt találtuk, hogy szépen lassan az internet átvette az információ, elsődleges információforrás. De kiknek a körében? Mindenkinek, aki internetezik nyilván. A televízió viszont szórakozási forrásként fontosabb még, mint az internet, vagy fontosabb volt, mint az internet egy pár évvel ezelőtt. A vonalban Kömlődi Ferenc, az Ágens portál szerkesztője. Szervusz Ferenc, jó estét! Szervusz Árpád, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat! Egy új kifejezésről beszélgetünk majd, a kulturális analitikáról, amiről azt mondtad, hogy még az is lehet, hogy egyfajta ilyen trendi divat kifejezésé válik majd, de mi is ez a kulturális analitika? Rengeteg kulturális információnak az analizálásáról van szó? Ilyesmiről is egyébként, és ráadásul, hogy mint trendi kifejezés úgy kapcsolódik is az általam is hallott előző beszélgetés, a digitális hippik után kulturális analitika, úgy még jól is hangzik, és ennek is úgy a high-techhez azért annyi köze nincs, mert itt valahol az úgynevezett cultural studiesnak, a kulturális stúdiumoknak a folytatásáról van szó, és hát itt tulajdonképpen arról lenne szó, hogy ugye irdatlan mennyiségű kulturális adat, és még mindig adat áll különböző számítógépeken, digitális formátumban rendelkezésre. Legkönnyebben úgy tudjuk elképzelni, hogy múzeumok, könyvtárak, rengeteg újság, képek, videók is rendelkezésre állnak a neten. Digitalizálva, és ugye ezekből az adatokból általában ki lehet mutatni, a jelen idejű adatokból ki lehet mutatni kulturális trendeket. Viszont az adatoknak a eddigi feldolgozása azért úgy többé-kevésbé inkább múltbeli jelenségekre vonatkozott. És hogyha ezeket adatok feldolgozása, vizualizációja, stb. Ezek alapján megállapítunk trendeket, az nagyon fontos lehet a jelen és a közeljövő megismerésében. Ez mit jelent, hogy meg lehet jósolni, hogy melyik számból ez sláger, vagy melyik operaénekes fog befutni, vagy melyik előadás lesz a színházban a sikeres darab? Elvileg biztos, akár ezt is ki lehet mutatni, és ugye itt különösen a vizualizáció érdekes, hogy például ugye én itt egy projekttel kapcsolatban, és egy Lev Manovics nevű cyberguru, digitális kultúra guru munkásságával kapcsolatban írtam arról, hogy ő dolgozik ezen, tehát hogy összeszedni ezeket tehát négy forráscsoportot különít meg, hogy honnan lehet összeszedni ezeket az adatokat. Másképp, hogy szerintem kicsit egyes esetekben homályosak ezek a forráscsoportok, más esetben túl arbitrálisak, harmadik esetben átfedések is vannak, de a lényeg az, hogy egyik az ilyen én úgy mondanám, hogy konkrét források, médiatartalmak, de játékok, vizuális dizájn, zene, videó, képzőművészeti alkotások, építészetről szóló fotók például, aztán utána a második csoportot képezik a felhasználó által maga mögött hagyott minták, jegyek, hát ugye ez különböző Web 2.0-ás meg Web 2.0 előtti fórumokon, közösségi helyeken való hagyott nyomai, ugye beszélgetések, tartalom előállítás, szerkesztés, megosztás, terjesztésben való részvétel, és utána ilyen statisztikai jellegű adatok is, ugye hogy a weboldalak, amikor ilyen preferenciákat, fogyasztási szokásainkat monitorozzák, illetve itt van még egy, amit a Manovics metacsatornáknak nevez. Hát itt elsősorban kultúrára vonatkozó blogokról van szó, amit én úgy mindenképpen besorolnék a második csoportba. Egyébként ami, ugye ebbe bekapcsolódnak nyilvánvalóan szemantikus technológiák is, mert ugye ezt a hirdatlan mennyiségű adatot valahogy fel kell címkézni, valahogy gép által kezelhetővé kell tenni. Egyrészt, ugye, és itt, szóval itt kapcsolódik be a számítástudomány, mesterséges intelligencia, stb. Adatbázisok, adatbáziskezelés, szemantikus technológiák, együttes felhasználása, illetve mindezeknek a vizualizációja. Egyébként, ami nagyon érdekes az egészben, hogy az adatvizualizáció, hogyha úgy megnézitek, én mostanában néztem ilyen adatvizualizációs képeket, és azok már így önmagukban is komoly művészi élményt jelent egyik-másik. Ez ugyanolyan, mint például, amikor ugye a internetről, a világhálóról készültek térképek, meg ilyen kapcsolati fák, stb. Ugye a networking teóriákban, azok is már így művészeti alkotásokként fogható fel egy-egy megjelenítés. És ezt a Manovicsék úgy akarják megcsinálni, hogy egyfajta információfal. Ők valamelyik Kalifornia Egyetemen ténykedik, ott fejlesztettik is egy Hyperspace nevű ilyen falat, ami én nem is tudom hány számítógép, olyan csomó számítógép és elképesztő felbontásban, és te ott egy ilyen óriási falon láthatod a különböző kulturális információkat kivetítésünk, hogyha egy csoport egy jelenségre ráfókuszálnak, akkor például elképzelhető, hogy pár éven belül mi mondjuk valahol vagyunk, ott van egy ilyen információfal, és kíváncsiak vagyunk, hogy mozitrendekre, filmtrendekre, akkor ott tematikusan kapunk egy mondjuk 30 monitoron egy adott jelenségre vonatkozó információ köteget. És akkor ezek a képek, amik megjelennek a hatalmas kijelzőkön, maguk is a kultúra részévé válnak, és aztán majd egy analitikus szoftver ezeket a képeket is majd beveszi az analitikába. Igen, és ezt nevezi kulturális analitikának. Aztán, hogy itt mennyire beszélhetünk új tudományról, vagy inkább ilyen régieknek a továbbélése egyfajta szokásos módon, egyfajta divatos szóval, címkével való ellátása. Minden esetre maga a koncepció úgy érdekes, tehát, és a megjelenítés szintén, aztán, hogy mi lesz belőle, az így a jövő zenéje. Köszönjük szépen Kömlődi Ferencnek, a téma további részleteit az Ágens portálon olvashatjuk. És akkor most az infószótárban ugrunk egyet az időben. Nem olyan nagyon régre kell visszaugrani, mert néhány évvel ezelőtt jelentek meg ezek a technológiák, eszközök, amikben használjuk azt a kifejezést, amiről most Bódi Zoltán beszél. Time shifting, hogy leleplezzük ezt a rejtélyt. Angol kifejezés természetesen, és hát azért nekem még mindig viszonylag új szolgáltatás, és a kifejezés is új. 2-3 éve használjuk egyébként képekben ezt, time shiftinget. Időléptetés, mondhatjuk így? mondhatjuk akár úgy is, de leggyakrabban a magyar használatban, vagy eredeti formájában timeshifting, vagy timeshift módon találkoztam vele, vagy egyszerűen felvétel módon kommunikálja egy szolgáltató. Na, miről is van szó? Előtte, még a jelentés előtt nézzük meg a formáját ennek a szószerkezetnek, szóösszetételnek. Elvégre infószótárról beszélünk. Elvégre infószótár, de ez fog elvezetni minket a magyarázathoz. Tehát a time előtag, ezt mindenki tudja, az az idő. A shift az utótag, és van egy ing toldalék a végén. Hát a shift ugye az angolban egy elég jó kifejezés. Tulajdonképpen aki számítógépet használ, az mindenki használja ezt a szót, mert van egy ilyen billentyű, amit elég gyakran szoktunk használni, de mit is jelent? Sok mindent, eltolás, eltolódás, akár műszakot is jelent munkában, turnus, meg mit tudom, megváltozás, megváltoztatás, és ezer más apróbb jelentése van, főnévi, meg igei formában is előfordul természetesen. Itt leginkább az eltolás, elmozdulás jelentésekben él ebben a szó összetételben. Mi pedig azért, mert az írógéphez kell visszalépnünk az eredeti jelentést hát ismerni. Az eredeti jelentés, az elsődleges informatikai jelentés, ugye az a billentyűzeten a shift gomb, amely az írógép billentyűzetre megy vissza. Ott is volt shift gomb, csak azt a magyarban kocsiemelőnek nevezték. De hát ugye szerintem a mai számítógép használók között már nagyon-nagyon kevés olyan ember van, aki ezt tudja, vagy emlékszik rá. De itt most azért kicsit másról van szó a timeshift esetében, vagy timeshifting esetében. Az ingről egy picit még. Az ing jelentése, na hát ezt ne fejtsük most meg itt ebben a műsorban, de aki angol tanult, igen, az vegye magára, de, és aki angol tanul, az pedig tanulja meg. Sok jelentésű toldalék, maradjunk ennyiben. A magyarba átvett és a magyarban meghonosodott idegen kifejezésekben, angol idegen kifejezésekben, amelyekben inga végződés, elég gyakran elhagyjuk, mint ahogy egyébként ez nem egy ritka és nem egyedi jelenség. Nagyon sok latin végződéseket is vannak olyan nyelvek, néha mi is elhagyunk latin esetragokat meg végződéseket, elhagytunk valamikor nagyon régen az idegen kifejezésekben, itt is néha elmarad. Tehát a magyar terminológiában előfordul time shifting, time shift formában is, hogy felvétel, de mit is jelent? Szó szerint ugye időeltolás. Ha egy kicsit meg akarjuk magyarázni, akkor valami olyasmi, hogy az adás idő alatt, televízió műsorról van szó, az adás idő alatt elindíthatom annak az adásnak a rögzítését, ami éppen zajlik, és időközben tulajdonképpen megáll a lejátszás, majd valamikor elkezdhetem folytatni, mikor fordulhat ez elő, hogyha megzavarnak mondjuk egy meccs, vagy egy film, vagy a híradó nézése közben, de nem akarok lemaradni a folytatásról. Jön egy telefonhívás, például, kimész a sörért a olimpiai közvetítés közben, és nem akarsz lemaradni. Igen, a döntő gólról. Viszont nem bírod ki a sör nélkül. Viszont nem bírom ki a sör nélkül, igen, életszerű példa. Aztán úgy folytatom majd a rögzített adásnak a visszanézését, hogy közben folyik a rögzítés, hiszen az élő adás tovább a visszanézéssel együtt rögzíti, tehát egy kicsit megvan ez bonyolítva, de elég egyszerűen fölfogható és megérthető. Miért is nem egészen pontos a felvétel funkció? A magyarázatokban a neten nagyon-nagyon sok helyen fordult elő az, hogy nagyon hasonlít a timeshifting szolgáltatás vagy technológia a korábbi videokazettás rögzítőkhöz, hiszen miről is volt szó, betettünk a kazettát a magnóba, és egyszerűen rögzítettük az adást. Ugyanezt meg tudtuk majdnem csinálni, mint amit a timeshifting esetében, csak hát az a különbség, hogy meg kellett várni az adás végét, és hogy visszatekeresem az elejére, tehát hogy a másfél órás filmnek az első 5 percét láttam, akkor simán megállíthattam, és folytathattam a rögzítést, és közben elmehettem valahová. Tehát sajnos annak a feladatomnak akkor egy óra 25 percig kellett tartania, és akkor utána tudtam visszatekerni, még olyan 6 perc, még visszateker a kazetta az elejére, és akkor folytathattam a felvételt. Na most itt erre nincsen szükség. Tehát nem egy sima felvételről van szó. A digitális technika teszi lehetővé. És mindezt a digitális technika. Egyszerre menjen a felvétel és a lejátszás. Különböző időpontokat rögzít, illetve lejátsz. Pontosabban ez végül is azokkal a DVD felvevőkkel együtt jelent meg ez a kifejezés, ami már nem lemezre rögzített, hanem valamilyen háttértárra rögzített, mert itt lehet megoldani digitális technológiával, hogy egyszerre külön lehessen nézni és rögzíteni. Tehát még a régi DVD íróknál sem volt erre lehetőség. Ez kb. 3-4 éve kapott úgy igazság szerint értelmet, illetve most, hogy belépnek a különböző internetes tévészolgáltatások. Az IPTV. IPTV erre a tökéletes a példa. De tulajdonképpen most is egy külön eszközre van itt szükség, vagy egy set-top box, ami ezt a funkciót tudja, vagy pedig már olyan modern televíziókészülékünk van, hogy abban van egy ilyen eszköz, amely rendszerint merev lemezre, vagy valami háttértárolóra rögzít digitális formában. Igen, minden esetben általán merev lemez van, vagy egy a set-top boxban, vagy újabban vannak olyan modern tévék, ami már beépített. Ez nyelvileg miért érdekes kifejezés? Miért érdekes? Mert viszonylag új, semmi különösebben más érdekessége nincsen, csak aktuális és élő kifejezés. Szokatlan új összefüggésben használunk egy szó összetételt. Érdekes lett még azért, mert a maga az idő eltolás és a time shift ebben a formájában is azért ismerős már a nyelvhasználatban, meg mondjuk a kommunikáció elmélet is régóta használja ezt a kifejezést, a time shift kifejezést, tehát az idő eltolást azoknak a kommunikációs folyamatoknak a leírására, amikor a feladó az üzenetét és az azt kódolva tartalmazó üzenetet, kódformát, azt egy idő eltolással juttatja el a címzethez. Roppant egyszerű példa, üzenetrögzítőn való hangüzenet hagyása, vagy egy e-mail küldése, ott is jellemzően ilyen timeshift módon zajlik az üzenet átadás. De egyébként a timeshiftet használják az ilyen egészen más területen, ilyen több műszakos munka folyamatoknak a leírására is, vagy az olyan menedzser szerződésekben lehet ilyesmi, ahol nincsen kötött munkaidő, arra is hívják, hogy te csak feladatot el kell végezni, és vagy eltolod a munkaidődet, vagy nem. És egyébként a dolognak a filozófiája érdekes még, mert tulajdonképpen azt, nekem kicsit Einstein jutott az eszembe az a mondásról, ahogy az időről, meg a fénysebességről való gondolkodását az indította el, hogy vonaton utazott, megnézte az állomáson az órát, miközben a vonat ment, haladt tovább, és elgondolkodott azon, hogy mit látna akkor, hogyha a vonat fénysebességen túli sebességgel menne. Tehát, hogyha eltolódna maga az idő. És egy kicsit azért van ebben a dologban egy ilyen misztikum, nem? Hogy nézzünk egy adást, akár egy élő közvetítés, de lehet ez egy film is, teljesen mindegy, hogy micsoda, a tévében, megállítom, mintha, és az az élménnyel találkozom, mint hogyha az élőadást állítanám meg, kimerevedik a kép, vagy mondjuk én ilyet még nem láttam, csak hogy el tudom képzelni, vagy visszajövök, és onnan folytatódik az élőadás, ahonnan én azt megállítottam, de közben elgondolkodom, és ránézem az órámra, hopp, az idő már azóta eltelt, de én még visszafelé haladok. Mindenképpen ebben egy misztikum, mert ugye ezt a nem csak a digitális technika, hanem korábban a filmrögzítés is hasonló élményt okozhatott akkor, amikor egy régmúlt eseményt idézett föl abban a teljes valójában, ugyanolyan linearitással, ahogy az ott megtörtént. De akkor tudtuk. De mi is a misztikumban, hogy ilyet az álmainkban át tudtunk élni előtte is. Igen. Valójában ezt valósítja meg az eszköz. Maga a technikai megoldás egyszerű, mert tényleg általában ugyanazzal a felvétel gombbal az ember elindítja, és a tévén ugyanazt nézi. De amikor visszajön, akkor egész egyszerűen, pontosabban van külön általában egy ilyen timeshift gomb, ugyanúgy egy felvétel indul el. De ha bejössz, akkor csak meg kell nyomnod a lejátszás gombot, és akkor nem az indul el, amit utoljára néztél, vagy valami, hanem attól a ponttól kezdve ezt a műsort. És van egy nagyon nagy előnye, hogy például egy reklámszünetben utol tudod érni magad, mert amint bejön a reklámbok, elkezdesz tekerni előre, és hogyha ott vagy, akkor puff, kiugrik belőle, és nézheted tovább. Hogy örülnek ennek a kereskedelmi tévék? Így igaz. Így bizony. Eddig tartott a Netidők, a honlapunkat továbbra is a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World magazin DVD mellékletén MP3 formátumban is újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.